Hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn op het Groene Veld aangekomen. En ja, daar was net de Ruigoord Rebels waren dit. En nu komt Kimball en we zijn voorlopig nog even lekker bij de DAF-bus. Ik weet niet hoe deze steetje heet. Maar... nu hoor je het waarschijnlijk beter. Ja, ik zei dus van we zijn op het Groene Veld. En net waren de Ruigoord Rebels. En nu komt Kimball en die gaat iets voordragen. Check, check.